Chiki chiki bobo, cel mai tare serial. Chiki chiki bobo, e inima de țigan. Chiki chiki bobo, vede toată România. Chiki chiki bobo, cum trăiește țiganii. Chiki-chiki-bobo, vede toată România. Chiki-chiki-bobo, cum trăiește țiganii. Chiki-chiki-bobo.